gülür kasidin tavasan. Aran ország úgy csillagó, gyémán porán, repülünk a mesékocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tán a volánt. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján. Szép kocsiján.